نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب سکھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد ہوتے ہیں ان کے سائے کبھی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اب تو نہ روک اے غنی عادت سب بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو رو جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا تھا سر سے جا چکے جانا تھا سر سے جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز پزو کرے خدا، روز پزو کرے خدا، روز پزو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، صلی علی اینا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہیں قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، ان کے جلال کا سر دل سے لگائے ہے قمر، جو کہ ہلوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں، صلی علی صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دید کی، راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دید کی، چادر ظل ہے ملگی، زیر قدم بچھائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائے ہم، کوئی بجائے سوز غم، ساز پر بجا is the true ambassador of Islam, and not only that, he is the official representative of the cause of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. You have the Rasul here before you. He said you this about what I know. And what I know is this, that we have learned what is the greatest sign of the pious servant of Allah. What is the greatest sign of a pious servant of Allah when you look at him? And the sign is this, that when you look at his blessed face, when you look at his blessed face, you start to remember Allah subhanahu wa ta'ala. When you look at his blessed face, you start to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And who from amongst you can tell me that by looking at that radiant face, you do not remember Allah subhanahu wa ta'ala? His introduction, as I said, can never be explained, but for simple understanding, a saint, the son of a saint, the son of a saint, the son of a saint, going through to many generations, manifesting the rays that is delivered from the cause of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. There is no doubt about that. And you know, there is the Western theory. I see it here today, the Western theory I'm explaining. The Western theory, we discuss in Islamic theory is a totally different discussion by itself. But we want to teach them from their own. The Western theory is this, that a major force attracts a minor force. A major force attracts a minor force. And they say, how is it possible that today it is different? There is one personality that is attracting such a major force. And that is one side of the coin. I want to flip the coin. How is it possible that such a major force is attracting, is being attracted by one personality? I am flipping the coin. In reality, it is the major force that is attracting the minor force. In reality, it is the major force. He is the major force. Why? Because he is the representative of the Prophet Rasulullah ﷺ. And we are the minor force. We are blessed to be seated in his blessed companionship and in his blessed court. Why? Because Allah's mercy descends upon the pious servant. And because you are in his court, whatever is descending upon you, you are ascending a little bit as well. So it is his blessing. And as I said yesterday, that when you look at the personality, I say one thing, I'm going to repeat what I said last night. And I cannot seem to find anything better to say, that when he walks, I see the manifestation of the Sunnah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. When he walks, I see the manifestation of the Sunnah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. When he speaks, I see the manifestation of the authority of Sarkar-e-Ghawth-e-Azam radiallahu anhu. When he writes, I see in his pen flowing the manifestation of Ala Hazrat radiallahu anhu. And when he smiles, I see the radiance of Hujjatul Islam. And when he practices, I see the radiance of the taqwa of Hussul Waqt Huzur Mufti Azam radiallahu anhu. This is the personality that you have before you. And whatever Maulana Shamim or myself has said, or anybody else is going to say, it is still not enough. It is still not enough. This is the personality that you have before you. And if you want to realize the excellence of the personality, not only you look at his radiant face, but listen to his words. You are about to be addressed by him. You are about to be addressed by him. Listen to his words, and how do you listen? Don't listen with the ears of the head. Listen with the ears of the heart and allow the heart to become a blank page. So that whatever he says becomes inscribed on the heart in the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allow that to occur. And then you will realize the benefit of listening to him. And remember, you have come from outside, always say, we've all come from outside. You come from an exalted place, from the madrasa, you come from an exalted outside. But every one of us has entered a more exalted place. Every one of us has entered a more exalted place. Why? Because we have been blessed with being in the company of one of the most exalted servants in the present time, the God of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you leave after his word, you should be more exalted than when you get inside here. And if that happens, then your presence in his court is successful. If not, it is not. We pray Allah bless one and all of us with taking heed to what he says. Let us welcome him with the Nara'i Tadbir and Nara'i Risalat. And I want to hear it from the depths of the heart. I want to hear it from the depths of your heart that when you give the Tadbir and the Risalat, let the so-called master's buildings and the so-called foundations of the Badr Madhab shake and tremble. Why? They should know that the sword of Allah is present amongst us. Let us give the Tadbir and the Risalat to welcome you. Nara'i Tadbir! Nara'i Tadbir! Nara'i Risalat! Tadus Kariya! Tadus Kariya! الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاح صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين المجيد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ورد يا فضل بني بيسر سامع مدد قبل يدي مدد كعب ايما مدد دوار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وجعل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشباہ قبل القلوب دواہا نوجہ الصوار وغیاہا علیہ صحبی باری وسلم. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میری آواز بھی کچھ یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں بہت دیر تک آپ کے سامنے کچھ بولوں. اور یہ محفل اس وقت منظوم خراج عقیدت کی محفل رہی اور اتنی دیر تک یہ محفل چلی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس محفل کی برکتوں سے نوازے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت وہ شعر کے دائرے میں ہو یا نثر کے ذریعے سے ہو یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے اور ہم اور سب جو ہے وہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں. بات آ گئی اب مسلک اعلی حضرت کی. لوگ جو ہے یہاں پر وہاں پر سب جگہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں. تو مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. The tongue has been placed in our mouth to praise you. And this speech, this soul is running in our body to love you. And regarding according to Allah Hazrat, this is the spirit of Iman. ایسی سے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. The soul of a Muslim means having the reverence, دا لو آف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اللہ میک دس لو انکریز ڈے بائی ڈے. اینڈ ہی ہو از ڈیلائٹڈ بائی دس پین he is never needing a physician. Why must he go to a physician and ask them to remove this pain? This pain is very testy. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. So I came back to explain the شعر of Ala Hazrat which I was just reciting. دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. فخر ہی سے ہمارے یہاں تمہارے لیے. We have been sent. We have just come in this world. We have just come in the existence by the grace of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. For which purpose? For nothing. Only for your sake. Only to serve you. And it to only to sacrifice our life for you. So we are remaining here in this world to serve you. And we will be revived thereafter for you. Ujhe bhi wahan tumhare. تو یہ میں نے کچھ تھوڑی سی انگریزی آپ کو سنا دی جسٹ ٹو پلیز آور یگ. ادروائز آئی ایم ناٹ فونڈ ٹو اسپیک انگلش. اب میں تھوڑا سا یہ بیان کر دوں کہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ میں رہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ مت رہنا. صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ میں رہو جھوٹوں کے ساتھ مت رہو. آج کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں کہ جھوٹوں اور سچوں کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں اور جھوٹوں اور سچوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل سمپل وے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹیچنگ جو ہے وہ رانگ ٹیچنگ ہے اور ان کی ٹیچنگ جو ہے وہ فالس ٹیچنگ ہے اور ان کی تھنکنگ جو ہے وہ بالکل فالس تھنکنگ ہے. اور جو ریئل ٹیچنگ ہے جو اوریجنل ٹیچنگ ہے وہ قرآن کی ٹیچنگ ہے. سچوں کے ساتھ میں رہو. تمہارا کنیکشن جو ہے وہ سچوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے اور تمہارا کنیکشن اگر سچوں کے ساتھ میں رہے گا تو یہ جو ہے ایک سیکیور ہے ایک ضمانت ہے اس بات کی کہ تم ایمان والے رہو گے اور تم جو ہے پائس رہو گے. اور اگر تم پائس نہیں ہو ان سے تمہارا کنیکشن ہو گیا تو قیامت کے دن پائس ہو کر کے اٹھو گے. قیامت کے دن جو ہے تم نیکوں میں اٹھائے جاؤ گے نیکوں کے ساتھ میں رہو گے. اور یہاں پر جو ہے ابھی کل ہی لیلۃ المعراج گزری ہے. میں تھوڑا سا اس کے کنیکشن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب کچھ تحریکیں یہ چلی ہیں کہ نیکوں کا نام مت لو, نیکوں کے ساتھ میں مت رہو, نیکوں کے آستانے پہ مت جاؤ, نیکوں کے گریب پر مت جاؤ, نیکوں کے مزار پر مت جاؤ. اور سب سے زیادہ زور ان کا یہ ہے کہ اٹ از کنٹریری ٹو اسلام ٹو وزٹ دا گریوز, اٹ از کنٹریری ٹو اسلام ٹو وزٹ دا شرائنز. لیکن قرآن کریم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم نیکوں کے ساتھ میں رہو, یو ہیو ٹو کیپ ان ٹچ ود دا پائس سروینٹ آف اللہ, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹیبلش آ ٹچ وچ از نیور اینڈنگ. اللہ ارجز یو ٹو کیپ ان ٹچ ہیئر اینڈ دیئر آفٹر. That is why Allah says kunu ma'as sadiqin, be with the truthful people and remain with the truthful people, whether you are in this world or you are in that world that is forthcoming. Yahan ho ya wahan ho, unhi ke saath mein tumhe rehna hai. To ہمیں جو ہے قرآن نے تو یہ تعلیم دی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, اور کلمے پر بھی ان کا جو ہے بہت زور ہے. تو میں آپ کو جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ ہمارا ہے, نماز ہماری ہے, نہ ان کا کلمہ ہے نہ ان کی نماز ہے. اس لیے کہ یہ کلمہ ہم کو جو ہے کس سے ملا ہے, یہ انہی سے ملا ہے جن سے یہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں. جس اسلامک گریڈ وی ہیو انہیریٹڈ اٹ فرام دا پائس سرونٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اینڈ جس نماز وی ہیو لرنڈ اٹ تھرو دا پریکٹس آف آور پرسپٹر and through the manners and through the ways of the pious servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Ab dekho namaz padhte hain, ye hum bhi namaz padhte hain. Namaz mein jo hai کیا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. گریٹنگز اینڈ پریزز, آل پریزز ڈیو ٹو اللہ, اینڈ فزیکل ورشپ بدنی عبادت, اینڈ فائنینشیل ورشپ مالی عبادت, آل سورٹ آف ورشپ ڈیو ٹو اللہ. اٹ واز دا گریٹنگ پریزنٹڈ بائی ہولی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایٹ دا نائٹ آف معراج وین ہی اسینڈڈ اینڈ وین ہی واز just sitting in the court of Allah observing the manifestation of Allah subhanahu wa ta'ala, witnessing by his eyes the manifestation, the effulgence of Allah subhanahu wa ta'ala. What was the answer of Allah subhanahu wa ta'ala? What Allah said in reply to the words of Holy Prophet اللہ سے السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلوٹیشن پیس بی اپان یو او نبی اینڈ دا کمپیشن آف اللہ بی اپان یو اینڈ دا بلیسنگ آف اللہ بی اپان یو. And just to be in touch with this remembrance, we have been ordered to say the same word, considering ourselves as if we are sitting before Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, observing his effulgence, observing his manifestation. And if we are unable to a belief which we call hazir or nazir, our namaz gives us a point, that is that our Nabi sallallahu alaihi wasallam is hazir and he is present in every place and he is observing all the actions, all the places, all the time. I'm not talking about a medicated rasool. I'm not talking about the Rasul who died according to Wahhabi. I'm just talking about the Rasul who is real Rasul and who is remaining alive from the very beginning, and he will remain alive until the day of judgment. Now I came to the final point. They just want to obliterate the reverence of pious persons, and they just want to keep you away from the pious persons. But this namaz urges us, the Muslim urges a namazi to keep in touch with the pious persons, and even while he is performing namaz, he must keep in touch with the pious persons. Why should you say assalamu alayna wa ala ibadillahi salih? Peace be upon us. Holy Prophet, recall the word of Holy Prophet. This is the word of Holy Prophet, As-salamu alayna wa alayhi wa alayhi, which he said in reply to the word of Allah. Allah said, As-salamu alayka ayyuhal nabi. Holy Prophet replied, As-salamu alayna wa alayhi wa alayhi wa alayhi. So why Holy Prophet said like this? He could have said assalamu alayya. Why must he say assalamu alayna? And why he is keeping his eminence with us, the sinners? Indeed, he is the master of all pious persons. in spite of this, why must he keep himself, why must he include the fiddler, why must he include us with himself? It is not because of he is a sinner, mahadallah. It is just to regard you. It is just to support you. And it is just to help you. And it is just to give you a point that he has been appointed for our intercession. That is why Holy Prophet declared Shafa'ati li ahli al-kabair min ummati. My intercession is specialized for the sinners. For the great sinners, for those who commit kabair and great sins among my ummah. That is why he just keeping to help us. And he says, Assalamu alayna. And thereafter he says, Wa ala ibadillahi salihin. Peace be upon by a servant of Allah. So it is not enough that you just declare this word by your mouth. You have realized and you have said this word understanding and realizing the meaning of this word. The meaning of this word demands you to keep in touch with pious person, with pious servant. Every time, even while you are in namaz, you have to keep in touch. Now, what they have to do? Those who just want to remove the reverence of pious persons from your heart, they must leave namaz. Either they must leave namaz. And if they are not leaving namaz, they are quite mushrik, they are quite polytheist, and they are quite contrary to Islam. And this blame is leveled. یہ جو عیب لگاتے ہیں وہ ہمارے اوپر یہ انہیں کے اوپر جاتا ہے. اگر وہ نماز پڑھے تو مشرق, اور نماز نہیں پڑھے تو بھی مشرق. اس لیے کہ نماز نہ پڑھنا یہ کس کا کام ہے؟ مشرق کا کام ہے. ہاں, اور اگر اس میں سے یہ نکالتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو پھر جو ہے یہ نماز جو ہے انکمپلیٹ ہے. تو ہم اس سے پتہ لگا کیا کہ نماز جو ہے وہ ہماری ہے, کلمہ ہمارا ہے, اور دین جو ہے وہ ہمارا ہے. وہ کن کا ہے؟ جو سچوں کے ساتھ میں ہے, جنہوں نے جو ہے بزرگان دین سے نماز لی ہے, جنہوں نے جو ہے اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نشاندہی سے جو ہے اس زمانے میں جو ہے دین کو حاصل کیا ہے, اور جنہوں نے وسیلہ در وسیلہ بزرگان دین کے ذریعے سے ان پریکٹسز کو, ان مینرز کو, اور ان تمام باتوں کو حاصل کیا ہے, دین ان کا ہے اور وہ قدیم نہیں ہے. بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور یہاں پر جو ہے ایک بات یہ ہے کہ بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ نیکوں کا طریقہ بتانے کے لیے اور نیکوں کی راہ پر چلانے کے لیے جو ہے یہاں پر آپ کے لیڈی اسمت میں الحمدللہ دار العلوم قادریہ غریب نواز کی بنیاد پڑ گئی, اور اس کا کریڈٹ جو ہے حضرت مولانا حلیم الدین صاحب مصباحی رضوی کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ کام کیا. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے ان کے جو ہے ساتھ میں رہیں اور ان کی ہیلپ کریں, اور نیکوں کا کے طریقہ پر رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیکوں کا طریقہ بھی جانیں, اور نیکوں نے جو دین پھیلایا ہے اس دین کے احکام کو آپ لوگ جو ہے وہ سیکھیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مدرسے میں جو طالب علم پڑھتا ہے اسی پر جو ہے دین سیکھنے کی ذمہ داری ہے. سرکار کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, مسلمان مرد اور مسلمان عورت, ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم دین کا سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے. اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین, علم کو طلب کرو اگرچہ وہ چین میں ہو. تو آپ کو چین جانا نہیں ہے, ہندوستان جانا نہیں ہے, اور آپ کو جو ہے اپنا شہر چھوڑ کر کے جو ہے کہیں اور نہیں جانا ہے, کنٹری کو چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں جانا ہے. آپ کو کنٹری نہیں چھوڑنا ہے, اپنا شہر نہیں چھوڑنا ہے. آپ کے شہر میں جو ہے الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا مرکز قائم ہو گیا. اور یہ ایسا مرکز ہے جو آپ سنیوں کو جو ہے یونائٹ رکھ سکتا ہے, متحد رکھ سکتا ہے, رضویوں کو متحد رکھ سکتا ہے. تو رضویوں کی خصوصاً اور تمام اہل سنت والجماعت کی عموماً جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اس مرکز سے اور اس ادارے سے وہ جڑے رہیں, اور دین کے احکام جو ہے وہ آ کر کے یہاں پر سیکھیں, اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر داخل کرائیں تاکہ وہ دین کے عالم بنے. کل قیامت کے دن جو ہے اور قیامت سے پہلے آپ کی قبر میں جو ہے یہ مال کام نہیں آئے گا, یہ دنیا کام نہیں آئے گی, یہ بلڈنگ کام نہیں آئے گی, اور یہ سب آپ کے عہدے وغیرہ جو ہے کچھ کام نہیں آئیں گے. آپ کا نیک بچہ جو ہے جو علم دین سیکھ لے گا اور وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو وہی جو ہے آپ کو کام آئے گا. میں نہیں کہتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں. حدیث میں آیا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب آدمی مر جاتا ہے آدمی کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, یعنی عمل منقطع ہو جاتا ہے. تو معلوم ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے, زندہ رہے گا جب تک جب تک عمل کرے گا, عمل کرے کرتا رہے گا اس کا عمل رہے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل کا ثواب جو ہے منقطع ہو جاتا ہے. جتنے جب تک اس نے عمل کیا زندگی میں اس بات تک اس کا ثواب ملتا رہا, اگر قبول ہے اس کے بعد جو ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا اس عمل کا. لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ اگر وہ کر جائے تو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا, یعنی اس کا وہ عمل جو ہے حکمن جاری رہے گا. ہاں, گویا کہ وہ عمل جو ہے اس کے مرنے کے بعد تک جو ہے وہ جاری ہے اور اس کا ثواب بھی جو ہے اس کو ملتا رہے گا. ایک صدقہ جاریہ, جیسے یہ مدرسہ بنا دیا, مسجد بنا دی, اور مسافر خانہ بنا دیا مسلمانوں کے لیے, یا کوئی ایسا کام کر دیا جو مسلمانوں کے لیے جو ہے باقی رہنے والی چیز ہو وہ کر دیا, تو وہ اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا. یا علم نافع چھوڑ گیا, عالم ہے اس نے جو ہے شاگرد بنا دیے, اور اس نے اپنے شاگرد جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے, اور وہ اس کا سلسلہ جو ہے علم نافع کا جو ہے چلتا رہا. یا کوئی تصنیف چھوڑ گیا جس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے رہے, وہ اس کا ثواب جو ہے اس کو ملتا رہے گا. یا نیک بچہ جو ہے جو اس کے لیے دعا کرے وہ چھوڑ گیا تو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہاں پر جو ہے وہی بات آ گئی کہ نیکوں کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ تم جو ہے ان سے اگر ٹچ رکھو گے نیکوں سے ٹچ رکھو گے تو نیکوں کا کنیکشن جو ہے اٹ از نیور اینڈنگ. تم ان سے ایک مرتبہ جو ہے ٹچ کر لو گے, ان سے ایک مرتبہ جو ہے دنیا میں جو ہے اگر ان سے کنیکشن کر لو گے تو ان کا کنیکشن جو ہے قیامت تک جو ہے تمہارے ساتھ رہے گا. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو قائم رکھے, اور جن لوگوں نے اس مدرسے میں نام اجرا میں قدم سخن نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے. اور حضرت مولانا علیم الدین صاحب رضوی مصباحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جزائے خیر دے, اور ان کے اس مدرسے کو مستقی اعلی حضرت کا مبلغ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.